Нестямно хотілося бити, гамселити кулаками цю масну пику, ці порослі рудим волоссям вуха, що слухали їхні розмови, ці очі, що торкалися своїм смердючим поглядом її обличчя. Яка ж гидота! Як вони сміють! Я чекаю відповіді, Корнацький. Робота чи аморалка? Арсен стиснув кулаки. А хай їм, дідько! Кому здавати справи? Такого повороту подій перший не чекав. Зняти другого секретаря з посади напередодні звітно-виборної конференції, коли в обкомі вже вирішено висувати його кандидатуру вище, на це треба мати вагомі підстави. Цього йому не дозволять. Ех, мало залишилося вірних друзів. Ідуть старі кадри. Хто на пенсію, хто... Я тобі покажу, кому здавати справи. Налякав. Встигнеш. Ти мені не справи здаси. Ти мені парк-квиток покладеш. Ну, давай сюди. Хто ти в нас там? Вчитель? Парк-квиток? Ні, ніколи. Він надто довго йшов до цього. Надто дорого коштувала йому ця посада. Надто великі плани і справи попереду, щоб потішити цього старого козла і відректися від партії. Значить, доведеться відректися від Софії. Арсен відчув, що його розтинають. Отак ріжуть по-живому навпіл. Від болю хотілося завити. Ні, не тут. Пауза затягнулася. Перший розумів, що перегинати не можна. Кине зараз йому на стіл парк-квиток і бувай здоровий. Розбирайся потім в обкомі. А працювати хто буде? Може, Череватько напише йому доповідь на конференцію або сам толково виступить? Та він же двох слів докупи не складе. Ні, треба трохи попустити вішки, щоб не так боляче було здаватись. Ну що, така любов у тебе? То женись. А ти хоч знаєш толком, хто вона, звідки? Не знаєш? Чому ж не поцікавився? Необачно понімаєш. Дочка репресованих. Народилася в таборі, в Магадані. Одружуйся, будь ласка. Цікаво, яку кар'єру ти зробиш з такою дружиною? Не знав, не говорила. Ще чого? Мічена твоя красуня. Мічена. Арсен стояв вражений почутим. Це змінювало справу. Але не змінювало його ставлення до Софії. Арсене, ну що ти понімаєш, баришню корчиш? Всі ми були молодими, я тебе розумію. Щоб завтра весь район гудів, що Корнацький погорів через бабу? Та що район? Область? Давай так. Ти її не знаєш, вона тебе не знає. І все по-старому. Домовились? Арсен ледве розтулив губи. Домовились. Все залізно. І щоб ніяких там, він граливо покрутив пальцями. І доповідь готуй, гукнув услід. Арсен повернувся до кабінету. Дзвонив телефон. Ледве розтиснувши пальці, що судомою звело в кулаки, взяв слухавку.